ki ateş kalbimi yakınca sandım ki aşkımız ömür boyunca. Meğer bu bir oyunmuş, kolay oynanan. Beni sevdiğin var ya, o bile yalan. Ayrılık yok artık, böyle demiştin. Bilsen senin nasıl sevmiştim. Oysa gerçek farklıymış. Uyandığım an anladım ki bu sevgi koca bir yalan. Söz vermiştin bana senin diye. Başka bir aşk bulmuşsun yine kendine. Söyle mutlu mu şimdi kalbini çalan, yoksa bu yeni sevgi o da mı yalan? Yalan.